זה יותר, בסוף אולי תתפוס. אתה היום קצת מאוחזר, ומחר אתה כבר לא. זו מחשבה טיפשית, אחרי הכל גם אמיתי. ואם תשקל לשם בסוף, תאבד את התכלית. וכשפתחת לה את הלב, היא הכניסה בו כאב. ובכל פעם שנשברת, מעט הייתה שם לחבר. החיוך שלה גרם לך לשכוח את הכל, רק הקול שלה הייתה בך, וזה גרם לך לשאול. מה קרה? תגידי שאת צוחקת, שכל זה חלום ואת עוד פה, בלילה שאת שותקת. קר לי, קר לי. מה קרה? תגידי שאת צוחקת, שכל זה חלום ואת עוד פה, בלילה שאת שותקת. קר לי, קר לי. תחשוב על זה יותר, בסוף תבין שלא. כל העולם סובב סביבה, ואל תשכח את בלילות. שהיא סגרה לך את הדלת, מצאת פה מקום לספר את שעבר עליך ומה יש לה לעשות. וכשפתחת לה את הלב, היא הכניסה בו קרב. ובכל פעם שנשברת, מעט הייתה שם לחבר. החיוך שלה גרם לך לשכוח את הכל, רק הקול שלה הייתה בך, וזה גרם לך לשאול. מה קרה? תגידי שאת צוחקת, שכל זה חלום ואת עוד פה, בלילה כשאת שותקת. קר לי, קר לי. מה קרה? תגידי שאת צוחקת, שכל זה חלום ואת עוד פה, בלילה כשאת שותקת. קר לי, קר לי. זה חלום תרעת אותו, בלילה כשאת שותקת. קר לי,